הם מקבלים חיות משם בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אמן ואמן. יודלת, שייך לאל. וזהו שסיים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. כי כשזוכים לחותמות הנעל, דיינו לצמצם אור האינסוף בהדרגה ובמידה כנעל, על ידי זה זוכים לאורייתא דעתי כסתימה, שהיא כולה ימינה ולית שמאל ולית עושר תמן. כמבואר כל זה היטב במאמר הנעל. וזהו, סימני כחותם וכולי, היינו צמצום האור בהדרגה ובמידה, בחינת רשפי הרשפי אש על אבת יא. דהיינו שהלב בוער עד אין סוף, ועל כן צריכים לצמצום הקדוש בחינת חותמות הנעל. ואזי, אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה בוז יבוזו לו, כי אז על ידי בחינת חותם הנעל זוכים לאורייתא דעתי כסתימה, שאז מבזין כל עוד דעלמא, כי לית שמאל ולית עושר תמן, שזהו בחינת ונוות בית תחלק שלל, שמבזין את המאות בחינת בוז יבוזו לו, עיין שם במאמר הנעל בסופו.